niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. U Państwa też ten czas tak jakoś szybko leci? U nas została tylko godzina audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki, a potem już lista przebojów. Ale wykorzystajmy dobrze tę godzinę. Zobaczmy, co ważnego teraz na świecie. Michał Przerwaj, serwis trójki. Synoptycy ostrzegają przed upałami. W niektórych regionach termometry pokazują do 33 stopni. W jeziorze Niegocin znaleziono drugą z zatopionych w lipcowym szkwale łodzi. Duńczycy chcą, żeby ich szczepionka przeciw małpiej ospie została zatwierdzona dla dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W niektórych regionach temperatura może wzrosnąć do 33 stopni. Upalnie ma być do końca tygodnia. Jak mówi synoptyk MGW Dorota Pacocha, na przeważającym obszarze Polski temperatura przekroczy 30 stopni. Maksymalnie od 28 stopni Celsjusza na północy do 33 stopni na południowym wschodzie. Jutro także upalnie prawie w całym kraju. Jak podkreślił w programie pierwszym Polskiego Radia główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, ponad dwugodzinne przebywanie na słońcu może zakończyć się nie tylko oparzeniami skórnymi, ale także udarem. Objawem jest senność, zaburzenia równowagi, kręci nam się w głowie, zaczynamy mieć drżenia rąk, drżenia kończyn, niepewny chód. To wszystko może świadczyć o tym, już oczywiście nie mówiąc o bólu głowy, że to są właśnie objawy udaru cieplnego. Specjalista przestrzega jednocześnie przed gwałtownym schładzaniem się, ponieważ może ono doprowadzić do szoku termicznego. Marta Szulborska, Polskie Radio. Ratownik MOPR-u odnalazł w jeziorze Niegocin drugą z zatopionych w lipcowym szkwale łodzi. Nurkowie zeszli pod wodę i potwierdzili, że właśnie jest to ten poszukiwany jacht. Mówi Jarosław Sroka, prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nasz ratownik, jednocześnie przewodnik wędkarski Damian, w trakcie swojego rejsu używania sonaru w tym czasie natrafił na punkt. Wydało mu się, że prawdopodobnie to może być jedna z tych zatopionych łodzi, które wywróciły się 28 lipca. Nasi ratownicy, płetwonurkowie, popłynęli we wskazane miejsce i potwierdzili na dnie żaglówkę. Ta żaglówka stoi na dnie, tam jest głębokość około 14 metrów. Od poniedziałku policjanci i strażacy szukali w Niegocinie łodzi, które poszły na dno 28 lipca w czasie silnego szkwału. Jedna łódź, na której zatonął mężczyzna, namierzono w okolicach Wyspy Miłości. Drugiej łodzi, na której żeglowało i zginęło małżeństwo, nie udało się odnaleźć. Stracili nie tylko dom, ale też miejsce pracy. Spłonął drewniany budynek w podbiałostockich Borkach, w którym mieszkali aktorzy Monika Kwiatkowska i Mateusz Tymura. Prowadzili tam także fundację Teatr Latarnia. Ogień w kilkadziesiąt minut strawił to, co przez lata budowali. 20 parę osób wokół tego domu, warsztatu, tutaj przygotowywało to kostiumy, maski, scenografię. Tutaj się spotykaliśmy, tutaj kolejny projekt współtworzyliśmy. Tutaj były próby kapeli jednej, drugiej. Powstawało kilka spektakli. No i miało być to takie miejsce, które łączy i dom, i twórczość. Dziękujemy strażakom, że tak udało im się to nie widzieliśmy, ale słyszeliśmy z relacji, że była tutaj walka. W tym miejscu, że to nigdzie się nie rozprzestrzeniło na całą wieś. Nas nie było, bo sąsiedzi wiem, że wszyscy ratowali, próbowali pomóc, więc bardzo dziękujemy. Z marzeń nie rezygnujemy. Tak, będzie dobrze. Pożar domu w Borkach wybuchł wczoraj po południu. Akcja strażaków trwała 7 godzin. Pomoc pogorzelcom zaoferowali przyjaciele i sąsiedzi. Mają zapewniony dach nad głową. Wkrótce ma ruszyć internetowa zbiórka. Wsparcie zaoferowały także władze gminy Gródek. Duńska firma farmaceutyczna Bavarian Nordic chce, by jej szczepionka przeciw małpiej ospie została zatwierdzona dla dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Dyrektor finansowy firmy Hernik Juel przekazał, że szczepionka jest już zatwierdzona dla dorosłych. Podkreślił przy okazji, że to jedyna zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków szczepionka przeciw małpiej ospie. W tej chwili robimy, co możemy. Nasza produkcja idzie pełną parą, produkujemy wszystko, co możemy. W rzeczywistości był to proces, który rozpoczęliśmy jeszcze przed wybuchem zakażeń, aby tym razem być jeszcze lepiej przygotowanym niż świat był w 2022 roku, kiedy mieliśmy poprzednią epidemię tej choroby. Robimy więc, co możemy. Według Bavarian Nordic dane z badań pokazują, że szczepionka działa w taki sam sposób na młodych ludzi, jak i na dorosłych. Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób zleciło dziś podróżującym do Afryki rozważenie zaszczepienia się przeciw małpiej ospie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. Sportu i igrzysk. Znaczy igrzyska już za nami, ale sportu ci nie brakuje. 5 minut po godzinie 6. Adam Malecki, przepraszam Adam. A proszę bardzo. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczęli granie w 5. kolejce. W Krakowie od 18:00 Puszcza Niepołomice podejmuje Lechię Gdańsk. Puszcza już prowadzi. Od 2:00 1:0 trafił Konrad Stępień. O 20:30 GKS Katowice zagra z Motorem Lublin. Jakie są przeczucia trenera GKS-u Rafała Guraka? Czeka nas bardzo ciężkie spotkanie, bardzo, bardzo trudny rywal, również Beniaminek, który wszedł do Ekstraklasy i w 3 meczach zdobył 4 punkty, także mamy respekt, mamy powagę sytuacji przed tym spotkaniem i podchodzimy do niego z bardzo wielkim zaangażowaniem i z bardzo dużą dbałością o szczegóły. To nie będzie łatwe spotkanie. I to będzie spotkanie w Katowicach. Jak widać i słychać, w Katowicach dzieje się dzisiaj sportowo bardzo dużo, bo w okolicach Spodka rozpoczął się i zakończył 5. etap kolarskiego Tour de Pologne. Ten padł łupem Tima Melliera. Belg wygrał po sprinterskim finiszu. Na trasie dzisiejszego etapu przez wiele, wiele kilometrów uciekał reprezentant Polski Norbert Banaszek, który dzięki zdobytym punktom na lotnych premiach założył koszulkę najaktywniejszego kolarza wyścigu. Jeżeli się ma 40 sekund na 15 czy 20 km do mety, a z tyłu jest 12 pociągów sprinterskich, to naprawdę szanse są małe. Gdybyśmy mieli 2-3 minuty na tym dystansie, to okej, bym jechał do końca i dać się w nogach. Ja miałem jeden cel, zgarnąć te dwie premie. Wywiązałem się z tego 100% i jestem z siebie zadowolony. Najlepszym z Polaków był dzisiaj Stanisław Aniołkowski, który zajął 8. miejsce. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Duńczyk Jonas Vingegaard. A w żółtej koszulce liderki jedzie w Tour de France Katarzyna Niewiadoma. Na dzisiejszym 6. etapie wygranym przez Cedrin Kerbol Polka była 6. Francuzka goni w generalce, goni Kasię i traci 16 sekund. W tenisie czekamy na wznowienie meczu Magdaleny Fręch, rozpoczęcie spotkań Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Mowa oczywiście o turnieju w Cincinnati. Dobra informacja jest taka, że przestało padać i pojawił się sprzęt do suszenia kortów. Od piłki nożnej rozpoczynaliśmy, nią też kończymy. A dzisiaj ruszają bardzo wyczekiwane ligi zagraniczne. W Premier League w pierwszym meczu sezonu Manchester United zagra z Fulham. W Hiszpanii na inaugurację 2 spotkania, Celta Vigo z Alavesem i Las Palmas z Sevillą, a we Francji Le Havre zagra z Paris Saint-Germain. Sponsorem audycji był Orlen. Słuchałem Adama, czytałem sobie Twittera imprezy w Cincinnati. Na zdjęciu najnowszym piszą, że kort jest już prawie suchy. Trzymam kciuki. Ach, te maszyny, co? To prawda. Wysuszają błyskawicznie. Gdyby to była nawierzchnia ziemna, to już byłoby pozamiatane, byłyby kałuże, a jednak hardcore daje taką możliwość. To prawda. Mój ulubiony, chociaż nogi mówią co innego. 6:07. Teraz, jeśli chodzi o pogodę, to w Cincinnati już wszyscy wiemy, że pada albo padało. Natomiast jeżeli chodzi o nas, o to, co u nas, no to będzie burzowo, bo będzie upalnie ponownie. Do 33, nawet 34 stopni gdzieniegdzie. Minimalnie od 28, więc w tym przedziale się będziemy poruszać do końca weekendu właściwie. Kiedy będą burze, mocniej dmuchnie, proszę na to uważać. Te burze będą i w Tatrach, i nad morzem, i w centrum kraju, więc właściwie nie będzie gdzie się skryć. Ostrzegają przed tym synoptycy, ostrzegają przed tym także ratownicy tatrzańscy. Co do nocy, 16 gdzieniegdzie, 22 w innym miejscu. Nad ranem, kiedy pojawi się taka różnica temperatur przy okazji wschodu słońca, mogą pojawić się mgły. Jutro na południu będą ograniczały widoczność. 6:08. Pan tak często o tej godzinie wspomina, jakby pan chciał się urwać do domu. Nie, no jeszcze nie w życiu. 22:07 w każdej sprawie. Proszę o telefon do nas. Mamy jeszcze przed sobą dużo miłych muzycznych zaskoczeń. Someday, The Strokes. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Pani Ewo, my już prawie za oceanem, już plotkujemy z Janem Pachlowskim o życiu. Zupełnie było pani zapomniał, a potem bym sobie pluł w brodę, więc miło słyszeć na antenie. Wzajemnie. Państwo mówią o płaceniu gotówką, więc ja mam nadzieję, że tak zostanie, bo ja jestem starszakiem, a więc i babcią. I jak się kończy rok szkolny albo szukuje jakaś wycieczka klasowa, to moje wnuczki w te pędy przychodzą do mnie i wtedy właśnie obracamy gotówką. No moja córka też, ale wtedy my już blikujemy ze sobą, że tak powiem. One też, ale co się dzieje u babci w domu, to pozostaje u babci w domu. Oczywiście, i rodzice tak. Nie mają to wglądu. Zapomniałem o najważniejszym, tajemnicy. No, ale to jest taka świecka tradycja, bo ja też do mojej babci śmigałam, moje córki do mojej mamy, także to jest taki fajny zwyczaj, myślę. Od razu próbuję sobie teraz odłożyć gotówkę, chociażby na tę jedną przyjemność do końca życia. Oj, proszę, bardzo panią, pani dziękuję i dobrze panią słyszeć. Dziękuję, wzajemnie. Miłego wieczoru. Wzajemnie, do usłyszenia. 13 minut po godzinie 6. Tego lata Stany Zjednoczone przeżywają największą falę zachorowań na COVID-19 od co najmniej 2 lat. W amerykańskich mediach nie brakuje opinii, że być może czas na przypomnienie sobie o maskach, o regularnej wymianie oczyszczaczy powietrza, filtrów, myciu rąk i tak dalej, czyli wszystkim tym, co pamiętaliśmy, o co dbaliśmy, kiedy przyszła pandemia te x lat wstecz. Jan Pachlowski teraz z nami na antenie. Dzień dobry, panie Janie. Kłaniam się nisko. Mówimy o Stanach, ale tak naprawdę w Polsce też mamy bardzo dużo przypadków. Nie chcę wchodzić teraz w skalę i w liczbę, ale słyszę co chwilę, że ktoś ma wynik pozytywny. Jak to wygląda u was? Stany Zjednoczone znajdują się teraz obecnie właśnie w takiej znoszącej fali zachorowań na COVID-19. Eksperci tutaj informują, że ten poziom aktywności wirusa, co ciekawe, jest najwyższy od czasu letniego wzrostu, w ogóle odkąd amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom zaczęło publicznie śledzić takie dane w styczniu 2022 roku. Mówi dr Alok Patel ze Szpitala Dziecięcego Stanford. Posłuchaj. Jest wiele powodów, dlaczego mamy taką sytuację. To też wiąże się z naszym codziennym funkcjonowaniem. Jesteśmy w okresie, w którym dużo podróżujemy. Wirus też cały czas mutuje, a przez to szczepionki są mniej skuteczne. W tym czasie też zdecydowanie częściej się testujemy. To też powód, dlaczego więcej zachorowań jest odnotowywanych. Nie lekceważymy objawów. To jest już standard latem od 2020 roku. Co ciekawe, tutaj poziom wirusa jest badany poprzez właśnie sprawdzanie ścieków i obecnie ten poziom jest 9 razy wyższy niż w maju. Najwyższy wskaźnik występuje w regionach zachodnich Stanów Zjednoczonych, a urzędnicy służby zdrowia nie śledzą już koronawirusa tak dokładnie, jak oczywiście robili to podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego. Nie ma już takich do końca wiarygodnych szacunków dziennych lub tygodniowych nowych zakażeń. Zamiast tego kraj właśnie w dużej mierze polega na poziomach ścieków, aby śledzić nową liczbę przypadków. I tegoroczna fala COVID-19 nadchodzi wcześniej niż też w zeszłym roku, który miał miejsce właśnie pod koniec sierpnia, na początku września, informuje tutaj amerykański Departament Zdrowia. Wizyty na pogotowiu, hospitalizacje i zgony również rosną, choć nie w takim samym stopniu, na szczęście, jak infekcje. I tutaj taka ciekawa statystyka, bo pod koniec lipca panel informacyjny tutejszego Departamentu Zdrowia pokazywał, że około 4 osoby są hospitalizowane z powodu COVID na każde 100 tysięcy w danym obszarze, w porównaniu z najniższym poziomem w maju, wynoszącym około 1 hospitalizacji na każde 100 tysięcy osób. I to jest najniższy poziom od początku pandemii. Ten wzrost liczby przypadków jest spowodowany też zanikaniem odporności populacji i też 3 nowymi wariantami, które na tyle odsunęły się od tego swojego macierzystego wirusa, że nasze przeciwciała nie są w stanie już tak szybko go zneutralizować. Liczba przypadków rośnie również w momencie, gdy dzieci wracają do szkół w wielu częściach Stanów Zjednoczonych, co daje oczywiście też infekcji mnóstwo okazji okazji do rozprzestrzeniania się, a tutaj na Florydzie, skąd mówię do Państwa te słowa, dzieci już do szkoły wróciły. Ten gwałtowny wzrost liczby przypadków nastąpił również przed dostępnością tej zaktualizowanej szczepionki przeciwko COVID-19, oczywiście zaprojektowanej w celu tej lepszej ochrony przed nowymi wariantami, co może pomóc spowolnić oczywiście rozprzestrzenianie się wirusa. I na podsumowanie, Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków nie zatwierdziła jeszcze najnowszych zmian w szczepionkach przeciwko COVID-19, ale jak twierdzą eksperci, tutaj podkreślają, że udoskonalenie szczepionek na przykład firmy Pfizer czy Moderna powinno być gotowe w najbliższych tygodniach. Jan Pachlowski. Bardzo dziękuję panie Janie i dużo zdrowia. Dziękuję. Obiecałem sobie, że ani słowa o Kamali Harris i ani słowa o Donaldzie Trumpie i chyba się udało. Przynajmniej nie tym razem, bo zaczyna się tak naprawdę gorący polityczny czas w USA. To nie wystarczy, to co teraz zaspokoicie. Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli. Jakie to ładne. Błażej Król, między innymi bardzo dziękujemy. Dobrze się tego słucha w radiu w trasie, prawda? Swoją drogą bardzo dziękuję za dużo też prywatnych wiadomości. Państwo na nowo odkrywają, że ten głos znowu tutaj na antenie, no póki wpuszczają, to gada. 20,5 minuty po godzinie 18. Jedni mówią kontrowersyjna ustawa, drudzy mówią nareszcie. Chodzi o taką ustawę, którą prezydent podpisał, a która daje tak zwany kontratyp ostatecznej potrzeby wojskowej. Zwalnia z odpowiedzialności karnej żołnierzy i innych funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy naruszyliby prawo o użyciu środków przymusu bezpośredniego albo broni palnej. Więcej o tym teraz Józef Niewiarowski. Wczoraj podczas obchodów Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda podziękował obrońcom granicy polsko-białoruskiej. Poinformował także, że podpisał ustawę gwarantującą im większy zakres bezpieczeństwa. Cieszę się, bo z satysfakcją mogłem wczoraj podpisać ustawę, która pozwoli granice i inne miejsca chronić jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej, także z podwyższeniem bezpieczeństwa polskiego żołnierza. To nagranie z polsko-białoruskiej granicy od miesięcy krąży po internecie. Żołnierze oddają strzały ostrzegawcze i przepędzają grupę migrantów znajdujących się po drugiej stronie pasa granicznego. Ustawa, którą podpisał prezydent, oznacza, że już niedługo w szczególnej sytuacji strzały zamiast w niebo będą mogły być kierowane bezpośrednio w stronę migrantów. Te przepisy pozwalają tak naprawdę na uniknięcie odpowiedzialności karnej przez żołnierzy za naruszenie różnego rodzaju zasad użycia broni i środków przymusu bezpośredniego. Mówi prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Jarosław Jagura. Ktoś wyda rozkaz strzelania przez pododdział zwarty, co jest zabronione przez polskie przepisy. Będzie na przykład oddany strzał w kierunku kobiety w widocznej ciąży albo osoby z widoczną niepełnosprawnością. To skrajne przypadki. Sęk w tym, że jak uważają prawnicy zajmujący się prawami człowieka, nowe przepisy dają takie możliwości. W Polsce wciąż nie opadły jednak emocje po śmierci żołnierza Mateusza Sitka. Przepisy mają zapobiec podobnym tragediom w myśl zasady albo my, albo oni. Jednak czy zapobiegną, to już zupełnie inna kwestia. Ten słynny ustawodawca chce, aby mundurowy, nieważne czy to będzie żołnierz czy funkcjonariusz, nie czuł pewnej presji, czy raczej obawy, czy broń służbową może użyć, bo tu nie chodzi tylko o wykorzystanie broni, ale przede wszystkim o użycie. Ale z drugiej strony, czy to zdjęcie odpowiedzialności powoduje jakąkolwiek zmianę? Artur Dubiel, ekspert do spraw obronności z WSB Merito. Dlatego wspomnianego mundurowego niewiele się zmienia, bo on ma ułamek sekundy na podjęcie decyzji, a sądy znowu mogą mieć miesiące, a wręcz lata na analizowanie danej sytuacji z wykorzystaniem biegłych, ekspertów, instruktorów i innych osób, które mają wiedzę, ale mają spokój, którego ten właśnie mundurowy nie ma. Analizowanie, czy rzeczywiście sytuacja stanowiła zagrożenie dla państwa lub dla zdrowia i życia obywateli i funkcjonariuszy. Choć jak zauważa prawnik Helsińskiej Fundacji, w myśl nowych przepisów prokuratura będzie mogła szybko zamykać wszelkie sprawy. Wyłączenie odpowiedzialności karnej za popełnienie jakiegoś działania jest tak zwaną negatywną przesłanką procesową. Większość jednak tych spraw tak naprawdę zakończy się na etapie prokuratorskim. Teresa Gardocka, dyrektorka Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS, twierdzi jednak, że prawo zostało skonstruowane dobrze. Państwo wysyła na granicę wojsko, wojsko jest przeszkolone do działań militarnych i takie też działania podejmuje. Ustawodawca zdaje sobie sprawę z wyjątkowości zdarzenia. To znaczy z tego, że żołnierz ma na podjęcie decyzji chwilę dla ratowania swojego życia, dla ratowania życia innych osób współdziałających i dla zabezpieczenia granicy państwowej. Według eksperta do spraw obronności oraz prawnika zajmującego się prawami człowieka jasne jest, że mundurowy na granicy musi mieć możliwość obrony. Obaj zgadzają się również z tym, że wojsko przeznaczone jest do działań militarnych, więc jeśli polskie państwo wysyła na granicę żołnierzy bez przeszkolenia w zakresie bezkrwawej pacyfikacji, nie powinno mówić o tym, że siły zbrojne wspierają policję i straż graniczną. Do pacyfikacji używa się służb porządkowych. Służby militarne przeszkolone są tak, aby strzelać z ostrej amunicji. Józef Niewiarowski. 25 minut po godzinie 6. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Oh,

Najwięcej rezerwacji tak naprawdę pojawiło się pod koniec lipca, a jeszcze więcej w tych ostatnich dniach. Ta liczba miejsc noclegowych jest ograniczona, przez co zdecydowanie trudniej jest znaleźć zakwaterowanie. No i to powoduje taką sytuację, że ceny są zdecydowanie wyższe. A właśnie weekendowe, krótkie wyjazdy są tegorocznym trendem. Średnia długość rezerwacji jest krótsza niż w roku ubiegłym i wynosi 3,3 doby. Średnia cena noclegu za osobę wynosi w Polsce od 100 do 120 zł za dobę. Inżynieria lotnictwa i kosmiczna, prawo, finanse i rachunkowość, architektura, chemia i medycyna znalazły się na liście najtrudniejszych kierunków studiów w tym roku opublikowanej przez Oxford Royal Academy. Te kierunki wybierają też chętnie studentki i studenci w Polsce, mówi Monika Baneś z Personnel Service. I to są zdecydowanie solidne wybory z punktu widzenia przyszłej kariery zawodowej, natomiast tak naprawdę bardzo wiele czynników wpływa na rynek pracy i na to, jakie osiągniemy w przyszłości zarobki. Zacznijmy od inżynierii lotniczej i kosmicznej z systemu ELA, który zbiera jakby informacje o tym, ile studenci zarabiają w pierwszym roku po dyplomie. Wynika, że zarabiają oni około 7,5 tysiąca złotych brutto, więc są to całkiem atrakcyjne zarobki. Na drugim miejscu znalazło się prawo. Tu po studiach można zarobić około 7 tysięcy złotych, choć wiele zależy od tego, gdzie studiujemy. Z analiz wynika bowiem, że na wyższe zarobki można liczyć w Warszawie, na niższe na przykład w Toruniu. Podium zamyka księgowość dyplomowana. Absolwenci warszawskiej SGH zarabiają w pierwszym roku po dyplomie trochę ponad 6,5 tysiąca złotych brutto. Zaraz za podium najtrudniejszych kierunków studiów znajduje się architektura. Absolwenci Politechniki Śląskiej zarabiają w pierwszym roku po dyplomie 5200 zł brutto. Spore zwyżki mieliśmy dziś na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek WIG20 zyskał ponad 3%. Dolar kosztuje obecnie 3 zł. 87 groszy, euro 4,26, frank szwajcarski 4,46, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł. Słyszałem właśnie w czasie swojego wypadu na Mazury, że dzisiaj coraz krócej państwo odwiedzają różne rejony, ale jest tych wyjazdów więcej w skali roku. Inni mówią, z uwagi na temperatury takie, a nie inne, za chwilę wakacje będą wcześniej. Nie będzie czegoś takiego jak wyjazd na przykład tylko w dwóch porach roku, ale też to się pozmienia z uwagi na zmieniający się klimat. Co do temperatur, no to właśnie, najbliższe dni będą bardzo upalne, do 33, może nawet 34 stopni, tylko nocą, gdzieniegdzie da się odetchnąć, 16-22. Deszczu na razie nie będzie dużo. Może w okolicach niedzieli może pojawić się go więcej, natomiast tego takiego, powiedzmy, naturalnego deszczu, nieburzowego, bo jak zagrzmi, no to lunie i wtedy i silniejszy deszcz, i więcej tej wody, więc uwaga na siebie. Rano zaczynają się pojawiać różnice temperatur, a razem z tym mgły, co może być kłopotem dla kierowców. Jeszcze chwila, jeszcze momencik i zacznie się lista przebojów programu trzeciego, ale to będzie taka rozsądnie długa chwila. 24 minuty przed godziną 19. Zapraszamy do trójki jeszcze. Mieć ładna jest, już sprawdziłam jej profil. Czy my jeszcze ładnie będziemy grali? Pewnie. I to znów po polsku. Tak o Hemingway się szykuje, ale to w swoim czasie. Na razie zabieram Państwa do naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Akademii Zamojskiej. Oni zbadali wpływ tego, jak widzimy swój wygląd i później co się z tym dzieje, kiedy myślimy sobie o swojej wytrwałości. Wyszło im z tych badań, po raz swoją drogą zwykle się mówi amerykańscy albo brytyjscy naukowcy, a tu nasi. Wyszło im, że im gorzej wypadamy we własnych oczach, tym trudniej nam potem utrzymać dietę. A to jest najważniejsze, mówi profesor Szymon Zmorzyński z Akademii Zamojskiej. Jeżeli chodzi o wytrwałość, no to ważne będzie nie tylko przestrzeganie zaleceń dietetycznych, które mają na celu obniżenie masy ciała do wartości prawidłowych, ale też utrzymanie później prawidłowej masy ciała. Teraz jesteśmy na diecie, we dwie. Bardzo powoli tym razem, bo ja już mam doświadczenie, kiedyś schudłam 20 kilo na deficycie, także teraz tak na spokojnie. Wojciech Styk, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Raz mierzyliśmy ją jako wytrwałość, my to nazywamy jako cechę, czyli coś, co funkcjonuje niezależnie od czynników sytuacyjnych, ale mierzyliśmy też wytrwałość z takiej perspektywy sytuacyjnej, bo na to, jak się zachowujemy, wpływa od chociażby stres czy zmęczenie. Trudniej jest nam oddalić od siebie słodki batonik, jeżeli jesteśmy zestresowani, albo jeżeli jesteśmy po prostu zmęczeni. Które osoby są bardziej wytrwałe? Te, które nie są zestresowane. Ja po prostu już znalazłam się w takim momencie, że mi ta moja waga bardzo przeszkadzała. Moją motywacją główną było to, że chciałam dobrze wyglądać w ubraniach, bo zawsze się interesowałam właśnie modą. Sytuacje stresowe mogą prowadzić do zwiększenia poziomu hormonu kortyzolu, który jest takim głównym hormonem w odpowiedzi na reakcję stresową. Rzeczywiście, jeżeli mamy do czynienia z przewlekłym stresem albo w ogóle ze stresem, no to niestety może to mieć związek z wytrwałością. Stajemy się nieco mniej wytrwali, nawet jeżeli chodzi o dietę u osób z otyłością. Miałam bardzo dużo prób, bardzo szybko zawsze rezygnowałam. Jedyne, co mi wychodziło, to właśnie diety głodówkowe, które potem źle się kończyły dla mojego zdrowia. No i wiadomo, wszystko wracało. No i teraz właśnie staram się liczyć kalorie, dbać o mały deficyt, no i aż tak nie patrzeć na to wszystko, żeby do wszystkiego podchodzić na spokojnie i z czasem może przyjdzie to schudnięcie. W naszych badaniach wyszło, że rzeczywiście to, jak my postrzegamy nasze ciało, jest związane z wytrwałością. Osoby, które gorzej oceniają swoje ciało, są mniej wytrwałe. Nam się ta wytrwałość kojarzy tylko z osiąganiem celów, ale tak naprawdę badania wskazują, że osoby wytrwałe są też zdrowsze. No bo sumienność jest taką cechą naszej osobowości, która jest bardzo blisko związana z wytrwałością. To też często chodzimy do lekarza, słuchamy się, jesteśmy w stanie tych zaleceń lekarskich z nich korzystać. Także wytrwałość wskazuje, na ile my jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować. Otyłość jest chorobą cywilizacyjną. Widzimy nawet w naszym społeczeństwie coraz więcej osób, których dotyka ta choroba. I tutaj niekoniecznie chodzi o osoby dorosłe, ale też coraz częściej rozwija się u dzieci. Samo takie podejście, po prostu mniej jedz, już się nie sprawdza. Coś się dzieje, że te mechanizmy homeostazy, które powinny regulować u nas to poczucie głodu, teraz nie do końca działają. Proponowanym rozwiązaniem poza czynnikami genetycznymi, no to są czynniki środowiskowe, czyli wpływ gorszej jakości żywności, ale też właśnie ten przewlekły stres, który w pewien sposób nas rozregulowuje i dlatego my na przykład ciągle czujemy się głodni. No, teraz ważne jest, żeby się zastanowić, dlaczego on czuje się głodny. Czy ten mechanizm nie jest błędny? Tym też zajmuje się endokrynologia, no, ale też jest bardzo, bardzo dużo czynników środowiskowych, które między innymi na przykład wynikają z pojawienia się takich substancji zwanych obesitogenami, które na nas prawdopodobnie tak wpływają, dlatego musimy patrzeć na nadwagę i na otyłość jako na chorobę. Nie możemy winić osób z nadwagą i otyłością, że to jest ich wina, że mają nadwagę i otyłość. Oj, spory to problem rzeczywiście, nie tylko u dorosłych, ale coraz bardziej u dzieciaków. Sporo badań na ten temat się ostatnio pojawiło. Widać to teraz w czasie wakacji szczególnie, mam wrażenie, w niektórych miejscach. 16 minut przed godziną 19, pan obiecał tak o Hemingwaya i gdzie on jest? No, proszę posłuchać, jak pada deszcz na betonie, teraz u nas. Cześć, tako. Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha.

Chodźmy tutaj, bo tutaj zobaczymy. Piękne jodły. Tutaj na pewno dużym plusem tego lasu jest wielogatunkowość. Proszę bardzo, tutaj mijamy, akurat tam był buk, sosna, jawor. Tutaj mamy piękną czereśnię. Tutaj mamy już pięknego jawora. Widać, jak jakoś taka kora po prostu odchodzi. Mnie to bardzo się zawsze po prostu podoba, bo jawory właśnie mają to do siebie, że jak są starsze, to ta kora tak ładnie odchodzi. No i omszone, no to już jest efekt bardzo no piękny, naturalny. No jak widzimy, tutaj ten mech sięga wysoko, wysoko. Wiadomo, że Państwo tego nie widzicie, ale jesteśmy w cieniu, jest słoneczny generalnie dzień, jesteśmy w cieniu i widać, że to jest po prostu las, gdzie wpływ człowieka jest względnie nieduży. Na pewno nie było tutaj takich intensywnych wycinek i przez to mamy i zachowane runo, i mamy zachowany podszyt, i mamy w zasadzie w całości wysokie drzewa. Piękna jodła. I ta kropka pomarańczowa oznacza, że to drzewo byłoby wycięte. Byłoby wycięte. A tu buk. Też z pomarańczową kropką. Pomarańczową kropą. Piękny, prosty. Pewnie meble byłyby z niego. No, im bardziej proste, no to tym lepsze no, dla leśników. Ta jodła też, przy której byliśmy chwilę, prościuteńka. Także no, myślę, że byłaby na bardzo dobre, proste deski. No i ten buk też, no idealny. Pusto tu i sucho jakoś. No, pusto tu i sucho, ponieważ w międzyczasie zmieniliśmy miejsce. Jesteśmy teraz na Górze Borowinowej w administracji nadleśnictwa Dukla. I co istotne, jest to już też obszar, który znajduje się w sieci Natura 2000. W tym konkretnym przypadku przedmiotem ochrony są buczyny oraz miejsca żerowania dwóch nietoperzy będących pod ścisłą ochroną gatunkową, nocka dużego i podkowca małego. A my akurat jesteśmy teraz przy pniaku po ogromnym buku, który no, wydawałoby się powinien być po prostu chroniony. No bo jesteśmy w obszarze Natura 2000, gdzie przedmiotem ochrony jest właśnie buczyna. Tutaj widać, że las jest przerzedzony. Widać, że tego piętra drzew wysokich znacznie ubyło. Niestety też są drzewa, które zostały uszkodzone zarówno podczas ścinki, jak i zrywki drzew. No warunki zmieniły się diametralnie. A co można zrobić, by jednak te lasy zostały zachowane przynajmniej w takiej formie, w jakiej są teraz? Najlepiej byłoby, aby te lasy zostały oddane naturze, społeczeństwu, no i żeby po prostu weszły do tego, co nam obiecano przed ostatnimi wyborami, czyli 20% obszarów leśnych wyłączonych z wycinek, a też trzeba powiedzieć, że pierwsze te wyłączenia ze stycznia to jest raptem tylko 1,3%. Więc jak my mamy się zbliżyć do 20%, skoro to moratorium już jest po prostu zmniejszane? Dłuższą wersję tego spaceru znajdą Państwo na stronie oraz w podcastach Trójki. Zapraszam do słuchania. Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców. 7 minut przed 19. Później serwis informacyjny, później lista przebojów Trójki, ale wszystkie koleżanki, jak siedzą tutaj hurtem teraz i wydają ten program, realizują ten program i telefony odbierają, one mówią: powiedz, że Madonna ma dzisiaj urodziny, bo sam bym w życiu się nie wyrwał. Mówię: mam podać wiek? No pewnie, że tak. 66. A nie słychać.